solamente per pensare. Ποιο είναι ανθρωπή. Θα πει να διεθνικοποιήσουμε την οικονομία, να αναλάβουν τα Σοβιέτ των αυτών και να βαδίσουμε πάνωπλοι προς τη σοσιαλιστική επανάσταση. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Και να βαδίσουμε πάνωπλοι προς τη σοσιαλιστική επανάσταση. Γιούλιο! Στα σκληρά κατευθείαν πάμε για τη σοσιαλιστική επανάσταση με ηγέτη τον καπετάν Θόδωρο, ο Θόδωρος Πάγκαλος βέβαια, από την περίφημη συνέντευξη προχθές το βράδυ στον Αλφα. Χθες δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε γιατί κάναμε μια άλλη επιλογή, αλλά έχουμε όμως τη δυνατότητα σήμερα που είναι και τελευταία μέρα της εβδομάδας να το κάνουμε και επανάληψη και να ετοιμαστούμε για τη σοσιαλιστική επανάσταση, μπορεί και επανάληψη, δεν έχει σημασία. Ο Θόδωρος Πάγκαλος μίλησε καθαρά, χωρίς περιστροφές. Αυτό έφταιγε τόσα χρόνια. Ήταν μέσα στα κόμματα, ήταν δεσμευμένος, είχε το πολιτικό κόστος. Δεν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα. Από τη στιγμή που έφυγε, δεν ανήκει πουθενά και κανείς δεν τον θέλει, από ό,τι μαθαίνουμε, τα λέει κανονικά. Και πλέον αποκαλύφθηκε ο ακριβής ρόλος που έχει αναλάβει στην πολιτική ζωή του τόπου, που δεν είναι άλλος από το να φέρει τον κομμουνισμό στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να φύγουμε από την Ευρώπη, να φύγουμε από το ευρώ, να κάνουμε κομμουνισμό όπως παλιά στη Ρωσία. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Εγώ θέλω να φύγουμε από την Ευρώπη, να φύγουμε από το ευρώ, να κάνουμε κομμουνισμό όπως παλιά στη Ρωσία. Ο σύντροφος, Θόδωρος Πάγκαλος, θέλει να κάνουμε κομμουνισμό. Ορίστε, τον ακούσατε, αυτός τα λέει. Βέβαια δεν είναι ο πρώτος που τα έχει πει αυτά για τον κομμουνισμό στην Ελλάδα. Έχει μιλήσει και πριν 20 μέρες άλλος ένας που όντως τα είχε πει πολύ σωστά ο άνθρωπος, αν και δεν του φαινόταν. Μετά από αυτό έπαθε τη βλάβη. Θα μας απαντήσουν βέβαια καλά και εσείς τι μιλάτε αφού ο κομμουνισμός απέτυχε στις χώρες του υπαρκτού. Μέγα λάθος. Ο κομμουνισμός δεν απέτυχε πολύ απλά γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ακόμα και αν ο κομμουνισμός δεν υπήρχε ως έννοια, η βαρβαρότητα της εποχής μας θα μας ανάγκαζε να τον εφεύρουμε. Ακόμα και αν ο κομμουνισμός δεν υπήρχε ως έννοια, η βαρβαρότητα της εποχής μας θα μας ανάγκαζε να τον εφεύρουμε. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι. Εγώ ήμουν και είμαι κομμουνιστής. Μπράβο! Αυτός που λέει ρε παιδιά ότι είμαι κομμουνιστής, γιατί έπρεπε να τους το θυμίσει στα παιδιά, είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης. Ο προηγούμενος είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο προπροηγούμενος είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος. Όλοι για τον κομμουνισμό αγωνίζονται. Ο καθένας βέβαια από το μετερίζει του. Το τραγούδι είναι πάλι ισπανικό, είναι το αγαπημένο μας συγκρότημα, Escape, επειδή την Κυριακή είμαστε με την Ισπανία. Εμείς θα ήμασταν και την Παρασκευή και την Πέμπτη και την Τετάρτη με την Ισπανία, αλλά τώρα επειδή είναι ένα θέμα νότου, διαλέγουμε τη μία χώρα από τις δύο του νότου, στο Ιταλία-Ισπανία. Εμείς είμαστε Ισπανία, δεν χρειάζεται να το πούμε, πλεονασμός. Μάλλον, αν έπαιζε και με την Ελλάδα, μάλλον Ισπανία θα είμαστε πάλι, έτσι ως ακραίο πάρτε το αυτό, αλλά δεχτείτε το κιόλας γιατί υπάρχει ένας λόγος σοβαρός. Τώρα ένας άλλος λόγος σοβαρός είναι όλα αυτά που είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος και τι δημιούργησαν. Μίλησε προχθές το βράδυ για τον κομμουνισμό όπως ακούσαμε και από ό,τι φαίνεται τον πληρώνουν από την Κουμουνδούρου, δεν εξηγείται αλλιώς. Αν βγει 5-6 ακόμη φορές και κυρίως αν βγει πριν γίνουν οι επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, θα βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ με κανένα 50% ή είχε να πει τα καλύτερα. Εσείς εκτιμάτε ότι θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θα κυβερνήσει τελικά? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω εκτιμήσεις για το αν θα κυβερνήσει ή θα κυβερνήσει. Θα κάνω τα πάντα για να μην κυβερνήσει. Και θα συμμαχήσω και με το διάολο ακόμα εναντίον κομμάτων και οργανώσεων οι οποίες δεν έχουν σαφή δημοκρατικό χαρακτήρα. Δεν θεωρώ το ΣΥΡΙΖΑ δημοκρατικό κόμμα. Το θεωρώ μη δημοκρατικό κόμμα, περιθωριακό κόμμα, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, με διαφορά στυλ. Όχι στήθους, με διαφορά στυλ, όπως είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος, τους έβαλε όλους μαζί. Λογικό είναι, έχει μια ειδίκευση, μια εμπειρία να μπορεί να εκτιμήσει ποιος είναι ο καλός φασίστας. Αυτό πάντα το έκανε και πραγματικά κάνει καλές έτσι μελέτες πάνω και γύρω από αυτό το θέμα. Να κάνουμε λίγο μια παύση από το Θόδωρο Πάγκαλο. Έχουμε πολύ σήμερα έτσι κι αλλιώς. Μας έχει λείψει. Είναι ωραίο τώρα που μιλάει ελεύθερα, όπως είπε, και δεν έχουμε δει και τίποτα. Έτσι είπε στο Σρόιτερ προχθές το βράδυ. Να πάμε λίγο σε αυτόν που δεν είχε να πει τίποτα, ο Θόδωρος Πάγκαλος, και δεν είναι άλλος από τον Φώτη Κουβέλη. Οι εξεταστικές επιτροπές είναι απαράδεκτο να λειτουργούν ως άλοθη και να καλύπτουν τις τεράστιες ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για την αρνητική κατάσταση, την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Εφόσον είμαι χοντρός, σημαίνει ότι τρώω. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν ισχύει αυτό. Ποιο από τα δύο, του Κουβέλη που λέει κατά του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ή του Πάγκαλου που είναι χοντρός και δεν τρώει, διαλέγεται και παίρνεται. Είπαμε πριν, θα τον βγάλει με 50%, δεν θα φταίει μόνο ο Πάγκαλος βέβαια, αλλά κάνει ό,τι μπορεί ο Θόδωρος, είναι ο Μητσοτάκης της από εδώ πλευράς, μάλλον ο Μητσοτάκης της από εκεί πλευράς, και κάνει ό,τι μπορεί. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Σόρτα, να το καταλάβουμε αυτό. Στη Γερμανία ξαφνικά κάτι παράξενη τύπη. Άρχισαν να μπαίνουν σε κάτι κινηματοθέατρα και να λένε έξω οι Εβραίοι. Και πιάνναν δύο-τρεις που τους ξέρανε για Εβραίοι, τους πετάγανε έξω. Ο κόσμος καθόταν κάτω, σου λέει, τι με αφορά αυτό και τα λοιπά. Αυτό κατέληξε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 30 εκατομμύρια νεκροί. Δεν είναι ο Τσίπρας τόσο σημαντικό πρόσωπο, ούτε μπορεί να κάνει ποτέ τίποτα τέτοιο, αλλά έχει σημασία για τη δημοκρατία μας κάποιος κάποτε να τους δώσει ένα μάθημα. Ανοίχτε αλήτες στο φαρμακείο, γιατί θέλω να πάρω φάρμακα. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αλήθεια που ακούστηκε. Από τα χείλη του Θόδωρου Πάγκαλου, ανοίχτε αλήτες στα φαρμακεία, γιατί θέλω να πάρω φάρμακα. Νομίζω απάντησε σε όλες τις απορίες που έχουμε 40 χρόνια τώρα, γύρω από το πρόσωπο, την ιδέα που λέγεται Θεόδωρος Πάγκαλος. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, στο γνωστό ρυθμό. Χτες δεν ήμασταν έτσι, είχαμε άλλα. Θα ακούσετε τον αντίκτυπο στο λαό που ακολουθεί σε λίγο. Να ακούσουμε λίγο Πάγκαλο ακόμα, που μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα. Κάνει ωραίους παραλληλισμούς. Ακούσαμε πριν να τον παραλληλίζει με τη Χρυσή Αυγή. Έχει να πει κι άλλα. Δεν θα φοβηθώ τώρα τον κύριο Τσίπρα, όταν μάλιστα έχω και πολύ λίγα να χάσω. Έτσι θα με κάνει ο κύριο Τσίπρα, θα με βάλει στη φυλακή. Ας με βάλει, αν μπορέσει. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Ποιο? Δεν έχει πει κάτι. Ξέρετε κανέναν που πριν καταλάβει την εξουσία, κανένα αυταρχικό κόμμα τέτοιου τύπου να είναι αναγγέλει εκ των προτέρων. Επιμένετε ότι είναι αυταρχικό κόμμα. Βεβαίως, απολύτως. Τι θα κάνει, εσείς θεωρείτε ότι θα έρθει και θα βάλει αυτό. Θα κάνει ό,τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα καταλαβαίνουν την εξουσία. Αμέσως. Τι θα κάνει, δηλαδή. Θα αρχίσει να κλαδεύει τις ελευθερίες του ελληνικού λαού. Δεν θέλω ου. Ανοίχτε αλήτες στο φαρμακείο, γιατί θέλω να πάρω φάρμακα. Και αυτοί οι αλήτες δεν του δίνουν τα φάρμακα. Μάλλον καλά κάνουν, γιατί τον απολαμβάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Μήνυμα από ακροατή από κινητό. Πάντα μου λέει κάνεις λάθος επιλογές. Ξύπνα, Φόρτσα Ιτάλια. Εννοεί την επιλογή για την Ισπανία. Όχι, Βίβα Ισπάνια είναι η απάντηση. Δεν αλλάζουμε με τίποτα, δεν πάνε να είναι λάθος. Και είδαμε και αυτούς που κάνουν τις σωστές επιλογές. Αλλά τι θα πει λάθος, τι θα πει σωστό, πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι τη παρούση. Κάποια στιγμή θα την κάνουμε και αυτή μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Τηλέφωνο επικοινωνία είναι το 211-200-8200. Μέιλ στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και αν έχουμε κινητό και θέλουμε να στείλουμε μήνυμα, γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Θου Πάγκαλος κάνει έναν ωραίο παραλληλισμό μεταξύ Άκη Τσοχατζόπουλου και ελληνικού λαού. Τι σχέση τώρα μπορεί να έχει ο Άκης Τσοχατζόπουλος με τον ελληνικό λαό? Κοιτάξτε το παρελθόν. 200 εκατομμύρια είναι όλο η υπόθεση του Τσοχατζόπουλου. Εγώ δεν λέω ότι είναι αθώος, ούτε ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Αλλά είναι 200 εκατομμύρια. Και είναι ένας. Και είναι ένας. Λοιπόν, ωραία. Αν είναι και άλλοι 10, είναι 2 δις. Αυτό είναι το θέμα του ελληνικού δημοσίου. Είναι 10 φορές όσα κόψαμε τις επικουρικές συντάξεις, βέβαια. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει μια σημασία. Αυτό είναι το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου. Στο μέγεθός του βεβαίως όχι. Τα 400 δις ποιος τα βγήκε. Τα φάγει ο λαός. Τα 300 δις ποιος τα βγήκε. Τα φάγει ο λαός. Yeah, oh, yeah. οι καραγκιόζητες δεν είμαστε, κύριε Ζωρέτη. Δεν θα σε πληρώσουμε ποτέ, Γερμανέ, Γερμανέ. Νύχτα αλείται στο φαρμακείο, γιατί θέλω να πάρω φάρμακα. Να διεθνικοποιήσουμε την οικονομία. Και να πατήσουμε πάνωπλοι προς τη σοσιαλιστική επανάσταση. Αλλά είναι 200 εκατομμύρια. Κι είναι ένας. Κι είναι ένας. Λοιπόν, ωραία. Αν είναι και άλλοι 10, είναι 2 δις. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα του ελληνικού δημοσίου. Είναι 10 φορές όσα κόψαμε τις επικουρικές συντάξεις, βέβαια. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει μια σημασία. Αυτό είναι το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου. Στο μέγεθός του βεβαίως όχι. 400 δις ποιος θα βγει. Τα φάγει ο λαός. Να μπει κανείς στον κόπο να απαντάει. Βέβαια, όταν το ακούς, εκνευρίζεσαι. Καταρχήν, βλέπω και τα μηνύματα. Κατά δεύτερον, δίνεις κάποιες απαντήσεις. Όταν του λέει ο Σρόιτερ, ναι, 2 δις είναι αυτά που κόψαμε. Από τις επικουρικές, από τους πιο φτωχούς σε αυτόν τον τόπο, από συνταξιούχους των 400, των 500, που ήταν για φάρμακα αυτά τα λεφτά, δεν τα κάνουν τίποτα άλλο, δεν την επενδύουν. Εντάξει, λέει, αυτό δεν έχει καμία σημασία και πάει παραπέρα για να πει ότι τα άφαγε ο λαός. Συγκρίνει τη χλειδί του Άκη Τσοχατζόπουλου και του κάθε Άκη Τσοχατζόπουλου, αν είναι 10-20, όντως δεν είναι 300 δις όλοι αυτοί, αυτά που έχουν φάει, κλέψει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με τα 300 δις που λείπουν. Και τα έχουμε μοιραστεί όλοι εμείς. 300 δις δια 10 εκατομμύρια. Είμαστε όλοι πλούσιοι, δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχετε καταλάβει όλοι εσείς. Και κάνετε τώρα, κάθεστε και μιζεριάζετε για το τι ακριβώς θα γίνει, τι θα συμβεί και τι δεν θα συμβεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει πιάσει ακριβώς το μήνυμα και η κυβέρνηση και το Πασόκ και η Δημάρ κυρίως, η αριστερά. Γιατί ακούσατε πριν στις ειδήσεις τη δήλωση του νέου Υπουργού Υγείας, του κ. Λικουρέτζου, που λέει, βγήκε νωρίτερα κιόλας, τα είπε εδώ ο κ. Μάριος Αλμάς. Ο ΙΦΗ αναπληρωτής υπουργός που είπε ότι θα καταργήσουμε 10.000 κλίνες από τα 132 νοσοκομεία της χώρας γιατί έτσι προβλέπει το μνημόνιο. Φαντάζομαι κύριος Κουβέλης, η αριστερά, η ευαισθησία της αριστεράς θα δεχθεί αυτή ακριβώς την κατάργηση και πριν γίνει η επαναδιαπραγμάτευση του Σαμαρά γίνεται αυτή η κατάργηση γιατί υποτίθεται θα επαναδιαπραγματευόντουσαν το μνημόνιο. Πάμε να ακούσουμε το λαό. Υποτίθεται είναι λύση. Είναι ο χθεσινός λαός, από τη χθεσινή μάλλον εκπομπή, που είχαμε εδώ καλεσμένο τον συγγραφέα, μεταφραστή, αρθρογράφο Κωνσταντίνο Πουλή. Ήταν μια εκπομπή που άφησε πολλά σχόλια. Τα βλέπω και στο site και θα τα ακούσετε τώρα. Είναι λοιπόν επηρεασμένος ο λαός από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε χθες περί φασισμού. Έστησε στον κύριο που μιλάει τώρα ότι και ο κομμουνισμός 40 χρόνια δεν είδαμε τι έκανε που τον είχαμε καπέλο. Δεν έκανε τίποτα. Πότε είχαμε κομμουνισμό και το έχασα. Δεν είναι 40 χρόνια πάνω ο κομμουνισμός. Από πότε. Από πότε πριν 40 χρόνια που τους είχε βάλει ο Καραμαλής μέσα. Είχαμε κομμουνισμό επειδή τους έβαλε ο Καραμαλής μέσα. Είχαμε, γιατί τώρα έχουμε Χρυσή Αυγή. Τι έχουμε. Γιατί βρίζουν τη Χρυσή Αυγή και τους λένε φασίστες. Τι έχουμε, νοοτροπία Χρυσής Αυγής δεν έχουμε. Καλά κάνουμε. Δεν μας τα φάγανε η Χρυσή Αυγή. Δεν μας τα φάγανε από τη Χρυσή Αυγή. Από τη Χρυσή Αυγή τις φάγαμε. Καλά κάναμε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μήπως μπορεί ο κύριος που μιλάει αυτή τη στιγμή να μας πει που μένει ο ίδιος. Γιατί? Γιατί εκ του ασφαλούς μπορούμε να βγάζουμε ένα σωρό συμπεράσματα. Αν μένει στον Άγιο Παντελεήμονα πάλι. Δηλαδή, όσοι μιλάνε πρέπει να μένουν στον Άγιο Παντελεήμονα για να μιλάνε, έτσι. Αποστολή, ναι. Σε παίρνω από την Κορινθία και επειδή είχαν ζητήσει χιλιάδες άτομα στην Μακεδονία για το μάζεμα ροδάκινων και λοιπά και λοιπά, επειδή υπήρξαν πάρα πολλοί άνεργοι από εδώ από την Κόρινθο που κάνανε αίτηση για να πάνε εκεί για να δουλέψουν Έλληνες, από τους 5.000 εργάτες που ζήτησαν τελικά πήραν μόνο 19 Έλληνες. Για το εξής απλό ερώτημα τους απάντησαν ότι έχουν σύμβαση με Αλβανούς για 4 χρόνια, τους οποίους δεν πληρώνουν και την ώρα που θα έρθει η ώρα της πληρωμής, απλά στέλνουν τους χρυσαυγίτες και τους πέτανε στη θάλασσα και αυτό είναι το όλο θέμα. Δεν υπάρχει θέμα να πάνε Έλληνες δηλαδή για να δουλέψουν, δεν τους θέλουν. Τα αφεντικά τα ίδια δεν θέλουν Έλληνες, δεν θέλουν να πληρώνουν ασφάλεια, δεν θέλουν να πληρώνουν καν τα 400 ευρώ. Απλά να παίρνουν μετανάστες, να τους εκμεταλλεύονται και έπειτα να τους πετάνε στη θάλασσα όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής. Ναι, η ελληνοφρένεια, αυτό που κάνει τώρα με τη Χρυσή Αυγή, τι μας ενδιαφέρει, εμείς θέλουμε κάτι να ακούσουμε ένα έτσι εύθυμο. Εύθυμο είναι, όταν ακούσετε τη Χρυσή Αυγή δεν είναι εύθυμο. Μα εύθυμο. Σκέψου τις φάτσες τους. Μήπως δεν το κάνατε εικόνα γι' αυτό. Ορίστε. Μήπως δεν το κάνατε εικόνα. Σκέψου τις φάτσες. Δεν είναι εύθυμο τώρα. Δεν ξέρω, εγώ. Ο κύριος που μιλάει τώρα εδώ με τον Καλαμούκι, ποιος είναι? Ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Πουλής. Πουλής, έτσι. Ναι. Επειδή είπε ότι βγαίνουν τα βράδια, λέει, με τα μηχανάκια και δέρνουν ξένους και τέτοια. Εγώ έχω μηχανάκι. Τι άλλο χρειάζεται για να βγω? Βενζίνη. Βενζίνη και βενζίνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν λεφτά για βενζίνη για να βγεις να δεις ξένους. Αυτό είναι λίγο το πρόβλημα, αλλά εντάξει. Υπάρχουν και πεζοπόρα τμήματα. Α, υπάρχουν και πεζοπόρα. Όχι, έχω μηχανάκι εγώ. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Απλά λέω ότι άλλο χρειάζομαι. Μηχανάκι, κράνος. Έχω βενζίνη. Έχω. Α, μια χαρά. Ασφάλεια έχω. Και κάθεσαι, παιδί μου, και δεν βγαίνεις έξω να δεις μετανάστες. Α, και καθόμουν τόσο καιρό μάλιστα και έβλεπα γιούρο. Πες ο Φιλαράκη, σωστά όλα. Ο θυμός του κόσμου δεν είναι αν βρωμάνε ή αν είναι πολλοί. Είναι ότι αντί για 150-200.000 κόσμο, σου μιλάει τώρα ένα παράδημοκράτη. Είναι ότι πήρανε, ας πούμε, 2 εκατομμύρια, πήρανε 1 εκατομμύριο τις θέσεις των Ελλήνων εργατών. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι άλλο θέμα. Σε αυτό φταίνε οι ίδιοι? Όχι, οι δικοί μας οι Ελληνοί, να μην πω κουβέντες που δεν θέλω, οι Ελληνοί, οι δικοί μας. Και γιατί στρεφόμαστε εναντίον των μεταναστών και όχι των δικών μας των Ελληνών? Εναντίον των Ελληνών, απλώ. Γιατί βλέπω ότι κάπου αλλού πάει, γι' αυτό. Αγόρινα μου, μαζί είμαστε, με συνήθεια άποψη, δεν έχω αντίθετη άποψη. Οι Ελληνοί, οι δικοί μας τα κάνανε όλα. Από το 91, ξέρεις πολύ καλά. Όχι, γιατί με πήραν και από τον Άγιο Παντελεήμονα κάποιο και είχαν το θέμα τους είναι οι μετανάστες. Το ότι το κράτος δεν λειτουργεί για να έχει σωστή μεταναστευτική πολιτική δεν τους ενοχλεί, τους ενοχλούν οι μετανάστες και θεοποιούν τους χρυσαυγίτες. Αλλά εντάξει, δεν είναι και υποχρεωμένος ο καθένας να σκέφτεται. Παρακαλώ, ακούω το πρόγραμμά σας. Ποιον είχατε προηγουμένως που εξυπνούσε τους μετανάστες? Ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Πουλής. Έχετε κάποια αντίρρηση? Δεν μου λέτε, μήπως ήταν από αυτούς που πήρε μέρος στην Ιπατία και στην Νομική και γίναμε. Όχι απλά πήρε μέρος, έμενε μέσα. Μην κοιτάτε τώρα που μιλάει καθαρά ελληνικά, έχει κάνει μαθήματα από τότε. Κοιτάτε, αν στην οικογένειά σας δεν σας έχει σφάξει μετανάστες, τότε να τα λέτε αυτά. Αλλά έχουν σφάξει όλο τον κόσμο. Κοίτα τι κάνανε να δεις. Πράγματα που οι Έλληνες ούτε να περάσουν το μυαλό τους να τα κάνουν αυτά. Καλά, καλά, καλά. Δηλαδή, και εγώ ήξερα ότι όποιος φάζει μετανάστες είναι. Έλα τώρα. Έλληνας να κάνει τέτοια δουλειά. Σταματήστε τώρα αυτά τα πράγματα. Σταματήστε αυτά. Και αν το έκανε, ξέρετε γιατί το έκανε. Φασισμός... Γιατί ήταν μετανάστες, όχι για άλλο λόγο. Κύριε, ο φασισμός είναι και από τα δύο άκρα. Δεν θέλω να σταράξω, δεν θέλω να σταράξω, αλλά ο φασισμός ξεκινάει από τον ρατσισμό. Εγώ θέλω να φύγουμε από την Ευρώπη, να φύγουμε από το ευρώ, να κάνουμε κομμουνισμό όπως παλιά στη Ρωσία. Σιγά σιγά μην βιάζεσαι, έχεις ειδικά εσύ καιρό μπροστά σου, θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή, σύντομα. Μήνυμα από την Νικολέτα, μια φίλη ακροάτρια, καθηγήτρια και λέει το εξής, δύο μήνυματα έχει στείλει. Σήμερα το πρώτο είναι αυτό, κλείνουν τα σχολεία και τελειώνει το δανεικό ίντερνετ για μένα, αν θυμάσαι. Προφανώς προς τα εμάς. Είμαι από αυτούς που ενώ δεν έχουν ίντερνετ, έχουν ψυχή. Είμαι η αναπληρώτρια φιλόλογος στην Ερμιόνη. Δευτέρα έρχομαι Αθήνα να γραφτώ στον ΟΕΔ. 360 ολόκληρα ευρώ το μήνα. Δεν τα χάνεις, ειδικά όταν τελειώνεις τη σχολική χρονιά με 700 ευρώ το μήνα. Ευτυχώς εδώ πιάνει η Real FM και μετά αρχίζει να λέει κάτι καλά λόγια για μας. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και ένα δεύτερο μήνυμα το στείλε τώρα. Ξέχασα. Νικολέτα, τσιγκάνα αναπληρώτρια, φιλόλογος από Βύρονα, Ερμιόνη, Ρέθυμνο, Ιερά Πέτρα παντού. Μόλις ήρθαν να κλειδώσουν για καλοκαίρι. Προφανώς το σχολείο. Αυτό εννοείς. Δεν νομίζω τίποτα άλλο. Καλό κουράγιο. Να πάνε όλα καλά. Καλό διορισμό ξανά από Σεπτέμβρη. Υπομονή. Τι άλλο. Όλα τα άλλα θα έρθουν εφόσον θα υπάρχουμε αρκετοί. Νομίζω κάτι θα αλλάξει. Δύσκολο ακούγεται, ειδικά αυτή την εποχή της μαυρίλας γενικότερα, αλλά κάτι μάλλον θα γίνει. Για να ανέβει λίγο το ηθικό, να ακούσουμε τι καλό είχε να πει ο Πάγκαλος, ο αγαπημένος σήμερα της εκπομπής, για τον Γιώργο. Ήταν καλός πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, κύριε Πρόεδρε? Εγώ νομίζω ότι αν λάβει κανείς υπόψη του τι φυσιογνωμία του, καθένας από εμάς έχει τη φυσιογνωμία του. Εσείς τη δικιά σας, εγώ τη δικιά μου. Του επιφυλάξαμε να κάνει ένα ένα καθήκον που δεν του τέριαζε καθόλου, να παίζει ένα ρόλο που δεν είχε καμία σχέση με την προσωπικότητα του. Ο Παπαδρέου είναι ανοιχτός τύπος, είναι τύπος που δίνει, τύπος που ανοίγεται. Αναγκάστηκε να υιοθετήσει μια σειρά από λύσεις καταπιεστικές και αυταρχικές. Τα πήγε πολύ καλά κατά την άποψή μου. Τι ωραία που το λέει. Αναγκάστηκε να υιοθετήσει καταπιεστικές και αυταρχικές λύσεις. Τα πήγε πάρα πολύ καλά, σύμφωνα πάντα με την άποψη του Θόδωρου Πάγκαλου. Είναι πολύ ωραία να είσαι πρώην πρωθυπουργός και να μιλάει ο Θόδωρος Πάγκαλος με τα καλύτερα λόγια για σένα. Έναν ο μόνος Έλληνας που να έχει να πει καλά λόγια για σένα. Κανένας άλλος από τα 10 εκατομμύρια. Προφανώς το και ο ίδιος, αν το ρωτήσεις, δεν έχει να πει καλά λόγια. Ο Γιώργος όμως είχε να πει κάτι άλλο. Εμείς κάθε φορά που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, χτίσαμε, αφήσαμε έργο χειροπιαστό. Μπράβο. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι έχει αφήσει πίσω του έργο χειροπιαστό. Το ζείτε όλοι. Δεν υπάρχει Έλληνας, όσο πιο χαμηλόμιστος, τόσο μεγαλύτερο είναι το έργο το χειροπιαστό που έχει από τον Γιώργο, τον οποίο τον είχαμε εγκρίνει. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Επί σειρά ετών τον στηρίζαμε και την τελευταία φορά του δώσαμε, πριν γίνει πρωθυπουργός, όταν έγινε μάλλον, 44 ολόκληρα τις 100. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λαός, μέρος, βου. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Είμαι ο Μάνος ο Νυφλής. Ήθελα απλώς να κάνω την εξής παρατήρηση. Ο Μάνος ο Νυφλής, θυμίστε μου λίγο. Ναι, ναι. Γνωστός δημοσιογράφος. Γνωστός. Ναι, ναι. Ακούστε με. Δημοσιογράφος. Ναι, ναι. Ακούστε με. Από εκείνα τα παπαγαλάκια, μήπως. Ούτως ή άλλως θα κάνετε μετά μοντάζ, οπότε ακούστε με. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, ναι, για πείτε μου. Το είμαστε όλοι μας. Ναι. Είστε σαν τα σούπερ μάρκετ που λένε όταν πάτε στο ταμείο, έχετε κάρτα. Που σας λέει, έχετε κάρτα, ας πούμε, Βασιλόπουλος. Και λέτε. Μην κάνετε κρίση διαφημίσεις, αγαπητέ. Είστε και δημοσιογράφος. Ακριβώς. Λέω... Αν μη τι άλλο, θα πρέπει να ξέρετε από διοντολογία. Ναι, λέω για παράδειγμα. Ότι για παράδειγμα. Σαν το σούπερ μάρκετ, ότι έχετε κάρτα για τα συγκεκριμένα ψώνια. Γιατί για να καλέσετε για συνέντευξη, λέτε έχετε κάρτα από το κόμμα για να βγείτε για συνέντευξη. Άντε μεσημεριάτικο. Την πέρασε τη διαφήμιση σου, όλο αυτό έγινε για να πάρεις να πεις για το Βασιλόπουλο. Την πήραμε τη χορηγία, εντάξει. Μ' ακούς, έκλεισες κότα, ε. Τώρα θα στα πω. Θα περίμενα εγώ τουλάχιστον από αυτόν, επειδή φαίνεται ότι είναι κατεργισμένος ο άνθρωπος, θα περίμενα να αναφερθεί στον άκρατο φασισμό. Στον άκρατο φασισμό τον κρατικό. Διότι μη μου πεις ότι είναι λιγότερο επώδυνο να δέχεται η γιαγιά ραπίσματα από το κράτος που δεν της κόβει τη σύνταξη για τα φάρμακα, ή όταν το ίδιο το κράτος πάλι ραπίζει έναν νέον άνθρωπο, τον οδηγεί στο να ξενιτευθεί και στο να τον αφήνει να είναι άνεργος και στον επαγγελματία που τον ραπίζει πάλι για ακόμα μια φορά και του κλείνει το μαγαζί. Αυτά είναι τα ζητούμενα σήμερα. Μήπως ήσταν θέληνας, κύριε? Ναι, ναι. Α, δεν αγαπάμε την πατριδούλα? Τόλι αυτό να το πει στον πουλί εκεί πέρα. Τι είναι, φίλε? Και στο θύμιο. Ξενόφερτος είσαι? Και στο θύμιο που το λιμάνι. Εγώ θα τα πω, εσύ. Να το πει. Εγώ, Τόλι μου, είμαι πατριώτης. Δεν σε τίμησε η πατρίδα σου? Είμαι πατριώτης. Σε βοήθησε, σε κανένα άνθρωπο τώρα τι? Και προφανώς. Αντίθετα. Προφανώς, Τόλι, προφανώς ο θύμιος και ο πουλής εκεί πέρα θέλει ανθρώπους του καναπέ και άβουλα όντα. Κυρίως αυτούς. Αυτούς θέλει. Mm. Τέτοιους θέλει, τέτοιους πολίτες. Πώς θα κάνουμε τη δουλίτσα μας, αγαπητέ, με αυτούς που ξεσηκώνονται? Με τους καλβάδες θα κάνουμε. Ναι, γεια σας. Yeah. Το site που είπε τώρα Καλαμούκης που ανέφερε, ποιο είναι? Ελληνοφρένια.net. Το επίσημο site της Ελληνοφρένιας. Εκεί θα δείτε τις εκπομπές μας, φάρσες, κείμενα, εφημερίδα, τα πάντα. Α, έγινε, ευχαριστώ. Α. Τέλος. Yeah. Και μέσα στο ελληνοφρένια.net κάπου έχει και ένα banner που λέει The Press Project. Αλλά από το ελληνοφρένια.net θα το δείτε. Είναι κάπου στη μέση κάτω-κάτω. Από το ελληνοφρένια.net. Net. Γεια. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο που μιλάει μαζί με τον κύριο Καλαμούκη. Εγώ είμαι ο Αναστάσης, ένας κάποιος Αναστάσης, και είμαι από την πλατεία Βικτωρίας. Ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω. Είστε κάτοικος, μένετε εκεί ή απλά κάνετε πιάτσα? Είμαι κάτοικος εδώ και 45 χρόνια και δραστηριοποιούμε και επαγγελματικά εδώ και 33 χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, και θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Καλαμούκη, αλλά και τον κύριο που είναι δίπλα, δεν πρόλαβα να δω να ακούσω το όνομά του. Ο κύριος Πουλής. Λοιπόν, ναι. Έχουν μια μακαριότητα. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους της Χρυσής Αυγής. Του συχαίνομαι όσο μπορεί να με συχαίνονται κι αυτοί. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η συμπάθεια για τους μετανάστες. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, κύριε, βρίσκονται στην περιοχή μας? Έλληνες ή μετανάστες? Έλληνες είναι ελαχιστότατοι. Τη ζημιά ποιος την κάνει? Είπατε? Τη ζημιά την κάνουν οι Έλληνες ή οι μετανάστες? Οι μετανάστες, εάν δεν μπορεί να το καταλάβετε το θέμα, μπορεί να κάνετε ένα ρεπορτάζ. Οι οποίοι ήρθαν με το τζαμπουκά και μείναν εδώ, πήγαν στην πλατεία Βικτωρίας. Τι είπατε? Και ενώ τους μαζεύει συνέχεια η αστυνομία, αυτοί αποδρούν και πάνε συνέχεια εκεί, ας πούμε. Όχι, όχι, με καταλάβατε. Δεν με καταλάβατε. Μην είστε τόσο. Ενώ του έχει εντάξει η κοινωνία αυτή, επιθυμούν να είναι ανένταχτοι και να κάνουν όλα αυτά. Σας παρακαλώ. Απλώς θέλω να πω, αυτή η φιλανθρωπία που έχετε, τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι συνάνθρωπός σας, είμαι ο. Σας φαίνεται ξένη λέξη φιλανθρωπία, ε. Το καταλαβαίνω. Όχι, δεν μπορεί. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν φταίτε εσείς. Να σας πω ότι. Δεν φταίτε εσείς. Έλα πάλι ο φασίστα. Μου λε τι διαπράγματα εμένα. Τι σου πει. Εμένα μιλά έτσι. Αυτά που ψηφίζετε φταίνε. Έλα να ζήσει εδώ. Έλα να κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ. Πόσο χρονών είστε. Εγώ. Ναι. 49. Α. Τι πρόβλημα υπάρχει με την ηλικία μου. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ταιριάζει. Ήθελα να δω αν πηγαίνει αντιστρόφως ανάλογα με τη μαλακία σας. Ωραία μου πάνω που θα μου πεις εμένα που είσαι δημοκράτης κολόπεδο. Δηλαδή πηγαίνει η μαλακία με την ηλικία αντιστρόφως ανάλογα. Ή πάει μαζί. Είναι στην περιοχή να μου πεις να κάνεις ρεπορτάζ. Εσείς απλά όταν λέτε δραστηριοποιήστε επαγγελματικά εκεί που να είστε, έχετε μπουρδέλο. Και λέτε έχετε κάνει τον κόσμο σκάτα. Κάνετε πιάτσα εκεί γενικώς. Έχετε κάνει την κοινωνία σκάτα παλιόπαιδα. Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε. Τι επιχείρηση έχετε στην πλατεία Βικτωρίας. Είστε πουρδέλο, κύριε. Πείτε το καθαρά να τελειώνουμε. Πόσο πάει η ώρα, κύριε, πείτε μου. Να πα να δηλωθεί, μωρή. Ακού. Να πα να δηλωθεί που με παίρνει εδώ πέρα δηλωτή. Επάλιο που είναι το δημοκρατισμό. Τσόκαρο. Ας το διάλο αλήτη. Φτινιάρα. Ξεφτύλι. Να πας σε καλύτερες πιάτσες. Οι άλλες τι είναι, χαζές που δηλωθήκανε και κάνανε στούντιος. Σας αρέσει ο Χασάν να σας πηδάει, ε. Εσείς χαλάτε την αγορά. Παράει ο Χασάν που σας γκάει. Εύκολες. Αυτό τους θέλετε, επαγγελματικά. Και δεν θέλετε και προφυλακτικό. Ού να μου χαθείτε. Και οι τζούδες. Πισογλέντι. Αυτό είναι τιμή. Εδώ είμαστε. Ακούσατε νωρίτερα τους καυγάδες μεταξύ Αποστόλη και λαού. Τους κουρδίζει και λίγο οι άνθρωποι. Ένας ευγενικός πήρε ο κύριος ήταν στην αρχή, μετά δεν ήθελε και πολύ. Είναι η μέρα, είναι τα λόγια του παπά, είναι η ζέστη, είναι όλα αυτά που ζούμε. Είναι λογικό. Θόδωρος Πάγκαλος. Είναι και ο Πάγκαλος που όσο τον ακούς περισσότερο σου βγαίνουν διάφορα. Το έχει αυτό το ταλέντο. Είναι η μέρα του σήμερα, είπαμε. Θα κάνει την υπομονή. Μίλησε. Δεν θα τον ακούμε συνέχεια από εδώ και πέρα, οπότε βγαίνει ένας αργόσχολος. Ηλικιωμένος τύπος με προβλήματα πάρα πολλά από ό,τι φαίνεται, δεν θα τον παρακολουθούμε, αλλά επειδή είναι οι τελευταίες μέρες, είπαμε να δώσουμε μία βάση σε αυτά που λέει, και επειδή η προχθεσινή του συνέντευξη είχε να πει πάρα πολλά και ουσιαστικά θέματα, είπαμε να σταθούμε. Παράδειγμα, αυτό που είπε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ξέρετε ότι στους δημοσίους υπαλλήλους 51% έχει ψηφίσει η Χρυσή Αυγή ή τον κύριο Καμένο ή τον κύριο Τσίπρα. Πώς θα ασκήσετε διοικητική μεταρρύθμιση και θα κυβερνήσετε τη χώρα με ένα σώμα δημοσίου υπαλλήλων που ένας εκ των δύο είναι εξωθεσμικός. Ο ένας εκ των δύο είναι στα κάγκελα. Είναι ή φασίστας ή αναρχοκομμουνιστής. Ή ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, επεξεγερμένος κάποιου είδους. Δεν έχει ξαναγίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι κατεξοχήν ένα σώμα που αποδέχεται τα θεσμικά πλαίσια. Σας έλεγαν, γι' αυτό πάνε και γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι. Έχει μια δική του άποψη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν το σταμάτησε εκεί, το συνέχισε παραπέρα γιατί έκανε τις μελέτες του και έβγαλε ότι μισοί έχουν ψηφίσει ακραία. Βάζει μαζί βέβαια τη Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, τους βάζει όλους μαζί και φτιάχνει ένα δικό του πάρα πολύ ωραίο σενάριο, κυρίως σενάριο που πατάει και στην πραγματικότητα. Ένας Έλληνας στους τρεις ψήφισε μια επαναστατική δύναμη. Ένας δημόσιος υπάλληλος στην Ελλάδα στους τρεις ψήφισε μια επαναστατική δύναμη. Δεν έρχεται με τη σημαία της επανάστασης ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς? Κύριε Πρόεδρε, με την έννοια ότι δεν είπε ότι θα ανατρέψει τη δημοκρατία, δεν είπε ότι θα ανατρέψει τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό δεν το λέει ποτέ κανένας, θα ανατρέψει τη δημοκρατία. Είπε ποτέ ο Στάλιν ότι δεν έχουν δημοκρατία. Είπε ότι έχουν την πραγματική δημοκρατία. Συγκρίνεται. Το συγκρίνω με αυταρχικά καθεστώτα γιατί είναι αυταρχική η ιδεολογία τους και η συμπεριφορά τους. Είναι κατά της δημοκρατίας η ιδεολογία τους. Δεν δέχονται την μόνη πηγή δημοκρατίας που για μένα είναι η λαϊκή κυριαρχία, όπως εκφράζεται στις εκλογές, μέσα από συγκροτημένα συνταγματικά κόμματα. Εγώ είμαι πολύ απλός. Θέλω αυτήν τη δημοκρατία που προβλέπει το Σύνταγμά μας. Ο κύριος Τσίπρας και οι παρακαθήμενοι του σκέπτονται άλλη δημοκρατία, την περιγράφουν δεκαθετόσο στα κείμενά τους. Νάτι και η σύγκριση τιμητική του Αλέξη Τσίπρα με τον Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Στάλιν. Βέβαια να μεγαλώσει λίγο ο Τσίπρας και σε ηλικία. Και αφήσει και μουστάκι. Νομίζω τώρα που το λέει ο Πάγκαλος δεν μπορεί να κάνει λάθος. Ο εκλεκτός του ελληνικού λαού επί τόσα χρόνια, στέλεχος κυβερνήσεων, ο διανοούμενος πολιτικός, αυτό το τέρας της πολιτικής, δεν μπορεί να κάνει λάθος. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Βάλτε τη φαντασία σας, εφόσον το είπε ο ίδιος, να βάλουμε δίπλα-δίπλα Στάλιν και Τσίπρα. Και το ωραίο είναι αυτό που είπε, ότι οι Έλληνες επέλεξαν επαναστατικές οργανώσεις, όλοι μαζί, όλα μαζί μέσα. Ωραία είναι, ό,τι πρέπει για τη ζέστη που υπάρχει έξω. Για τη ζέστη που υπάρχει έξω έχουμε και κάτι άλλο. Ελλάδα, χώρα του λαμπερού ήλιου και της πεντακάθαρης θάλασσας. Χώρα της φιλοξενίας και του χαμόγελου. Ελλάδα, τόπος των θεών, της φιλοσοφίας, της τέχνης και του πολιτισμού. Ελλάδα, μαγικός τόπος διακοπών. Έλα και εσύ, γίνε ταξιδευτής στον τόπο του ονείρου. Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και το Mega Channel σε καλούν στον πιο λαμπερό τόπο διακοπών, την Ελλάδα. Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και το Mega Channel σε καλούν σε μια περιπέτεια ξεγνιασιάς και ονείρου. Αντικειμενική ενημέρωση κάθε βράδυ στις 8 το βράδυ και υποκειμενικό μαύρισμα κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι το βράδυ. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Mega Channel. Έλα και εσύ. Έλα Δίσιους. Είναι το μήνυμα για τον τουρισμό από την Υπουργό και το γνωστό κανάλι. Όλα αυτά έτσι κι αλλιώς μπλέκονται πάρα πολύ όμορφα, διότι είναι το μοναδικό, η μοναδική πηγή εσόδων κτλ. Κτλ. Περιμένουμε πολλά από τον τουρισμό και κάνουμε κι εμείς εδώ σε εκπομπή ό,τι μπορούμε για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον ξένων, αφού δεν μπορούμε των Ελλήνων. Όμως θα πάμε διακοπές, ναι, θα κάτσουμε εκεί να φάμε. Τι τρώμε όταν πάμε διακοπές? Αν θέλω μια γαβάθα, ας πούμε, ντομάτο σαλάτα με άφθονο κρεμμύδι. Άφθονο λάδι, ένα καλό γερό ψωμάτικο κορμί, κάπου και ψωμί και κάπου φέτα. Αυτό είναι 5.000 θερμίδες. 5.000 το μεσημέρι, 5.000 το βράδυ, 10.000. Αν το κάνεις επί μια εβδομάδα, έτσι εξηγούνται όλα αυτά που λέει. Γιατί οι θερμίδες κάποια στιγμή δεν μπορούν να βγουν από πουθενά, φτάνουν στο μυαλό, στον εγκέφαλο και σκάνε όλα μαζί. Η κυρία Ελένη... Αλιφέρι είναι το επίθετο, το λέω καλησπέρα, λέει, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για την ακροαριστερή συμπεριφορά σας. Και το αναφέρω, λέει η κυρία, γιατί έως κάποτε, έτσι λέει, ήσασταν οι μόνοι που δεν ανήκαν σε κάτι τέτοιο. Ντροπή στον Αποστόλη για τον κύριο νωρίτερα. Σταματήστε να είστε τόσο ακραίοι και αγαπήστε λίγο την Ελλάδα μας. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Αλιφέρι, την Ελλάδα, ναι, ας μην πούμε τίποτα. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα να πούμε και άλλα πολλά βέβαια εδώ βλέπω μηνύματα, δεν τα προλαβαίνουμε γιατί έχουμε το λαό, ο οποίος έχει παραγγελίες, έχει αιτήματα και κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα βάζουμε αυτά τα αιτήματα, τις παραγγελίες και τις αφιερώσεις όπως τις λέμε του λαού. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα, κανονικά στην ώρα μας, σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος, αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη από τις 3.30 έως τις 5. Γεια σας. Λοιπόν, αύριο θέλω πολύ δώρα, πολύ περίλυπο. Γιατί μάλλον δεν πάει για πρόεδρος της Βουλής και δεν θα τον ακούμε συνέχεια. Άστα, είμαι να σκάσω κι εγώ. Δεν είναι για να σκάς. Δεν είναι. Εγώ αυτό λέω. Τι θες να σου βάλω από πύρωνα? Τα καλύτερα. Ο στρατηγός άνεμος ορίζει πολλά πράγματα. Έργα όμνες, άνθιστος ελληνόφος. Αγκαρία κάνω, ποινή είναι πτύο. Ποιος είμαι? Οι μονάδες καταστολής που λέμε τα ηρωικά ΜΑΤ είναι ακούνητα και αμίλητα στρατιωτάκια. Είτε Rangers, είτε Countrymen, είτε ζερταμεροί των αγρών. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα? Γράνα! Που σημαίνει... Λάβετε, φάγετε τούτο εστί το σώμα μου. Γαπώ την πατρίδα μου, γαπώ το κόμμα μου, γαπώ το σώμα μου. Γαπώ το δίκιο και το σωστό και μάχομαι γι' αυτό. Αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Να βάλεις όποτε μπορέσεις τον Τζίπρα που λέει για την εθνική αντίσταση και να ακούγεται και αυτή που λέει έχεις ξεφυγεί από τη διαφήμιση. Τη Δευτέρα ξεκινάμε ένα μεγάλο έργο και έχουμε πολλά να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Tragic. Που έχει να δει τέτοιες μέρες ανάτασης από τα χρόνια της εθνικής αντίστασης. Έχεις ξεφύγει. Βάλε αφιέρωση του Μπούτου Σφουγγαράκη. Το θυμάσαι? Τετραγωνό Παντελονής, ναι. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο από την εκπομπή της Ελληνοφρένειας, μπορώ? Εγώ είμαι. εσείς είστε. Πείτε μου. Για θέλω να σας πω κάτι. Είμαι μητέρα ενός παιδιού που έχει ως ηρωά του τον Πόδο Σφουγγαράκη. Τώρα αυτό δεν φταίει το παιδί, εσείς φταίτε. Εγώ φταίω. Εσείς φταίτε καθόλου για αυτό που κάνατε χτες. Για ποιο? Για αυτό που δείξατε εκεί με το λογοσκούφι. Για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Βεβαίως για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια μιλάω. Επειδή μαρκάλευε ο Μπόπ τον Αστερία, το Εσουρού τα λέει. Έχουν τα πράγματα. Μπορείτε να πάρετε δύο παιδικούς ήρωες και να το δείξετε αυτό σε μια εκπομπή. Εμείς δεν τα βλέπαμε, το Εσουρού μας είπε ότι τον παίρνει ο Μπόπ και τον δίνει ενίοτε. Εσάς μιλάω, κύριε μου. Ναι. Είχατε ένα παιδί. Ήταν σωστό αυτό που δείξατε χτες. Και τέλος πάντων, τι έκανε ο Μπόμπος Φουγγαράκης με τον Αστερία? Αυτό που υπονοήσατε το είδα εγώ. Το Εσουρού τα έχει καταγγείλει αυτά για τη βία και τον τιουτισμό που προβάλλεται μέσα από αυτό το κινούμενο σχέδιο. Ναι. Τα έχει πει το Εσουρού, γιατί αφήνει το παιδί σαν τα βλέπει, είναι απαγορευμένη η κουμπή. Καταλαβαίνω γιατί συγχύζεστε, γιατί είναι αγαπημένο του γιού σα. Άμα ήταν ο Batman και το έκανε με τον Σούπερμαν, θα είχατε επίση πρόβλημα. Γιατί αν ήταν ο Γουίνι με το τίγρη, το έκανε ποτέ. Ήταν μέσα στο τίγρη, στο δάσο. Γιατί δεν διασυνθήκανε ότι ήρωε. Αν νομίζετε ότι ο Γουίνι δεν πούχ με τον τίγρη, δεν το έχουν κάνει. Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Ζεύρα τον έχει κάνει Winnie the Pooh τον τίγρη. Ορίστε? Τον έχει ξεζουμίσει. Σας παρακαλώ πολύ. Σε... Οπότε εσείς εχθές σηκώνει και μήνυση με αυτό. Δυο παιδικούς ήρωες να το βάζετε έτσι. Επειδή πηδιώσαν το δυο παιδικοί ήρωες. Μα τους ήρθε, τι να κάνουμε. Εμείς θα φάμε μήνυση που πηδιώσαν το ο Μπόμπος Φουγγαράκης με τον Αστερία. Αφού είχε όρεξη ο Πάτρικ, του ήρθε και του αλλού περίοδο δεν είχε κανείς από τους δύο. Και στο κάτω-κάτω και ο Μπόμπος Φουγγαράκης δίνει δικαιώματα. Τόσες τρύπες. Συγγνώμη. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θέλω το όχι, όχι, μην με παρατάς από τον από διάδοχο του Μεταξά, του Παπαδάκη. Μ' αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου, που ζω μονάχα για τον ερωτά σου, είμαι κομμάτι από την καρδιά σου. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μη με παρατάς. Όχι, όχι, όχι. Μιας μη μ' αγαπάς. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις, μόνο τα κάβια σου να μου χαρίσεις. Παλιό κουμούνι. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, όχι. Μη με παρατάς. Αντεβαίνουμε. Όχι. Τελικά. Έλατε ένα τραγούδι για τον Κουβέλη. Είχε πει ένα καλό τράγκα σε μια προηγούμενη διερευνητική με τις συγκυβερνήσεις. Το αχ κουβελάκι κουβελάκι. Το δικό μας είναι καλύτερο τώρα. Το χρυσό κουβέλι. Αυτό είναι. Τι σε βάζε. Και πέσα στο Θήμιο. Θερμή παράκληση. Δεν είμαστε Ρωσία να βάζει ρωσικά τραγούδια. Ούτε Ισπανία να βάζει ισπανικά. Εδώ είναι γερμανικό προτεκτοράτο. Βάλε το αγαπώ την Έρικα. Σου μιλάει έτσι ο παππούς, ρε. Τι? Ο παππούς θα σου μιλάει έτσι, έβρες, ρε. Κι εγώ δεν τα δέχομαι πια. Να είχε αυτή την ορμή όταν του βάζαν τα γαράτια για να του κόβαν τη σύνταξη. Σίγουρα. Τι πες? Σίγουρα. Λοιπόν, για την Παρασκευή, αυτούς που σου ταχώνουνε και εσύ να κάνεις αυτά τα βλάχια, διάμεσα. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Φτιάξα ένα έτσι ποτπουρί με όλες τις διενέξεις που είστε ηλικιωμένους κυρίους και κυρίες. Τώρα χιούμορ ήταν αυτό εδώ να είναι ελαφρύ το να είναι ελαφρύ που θα το σκεπάσει. Έτσι να πείτε άμα δείτε. Άμα μπορείτε να το πείτε. Δεν μπορώ γιατί δεν μπορώ να βάλω στο στόμα μου τέτοια πράγματα. Βάλε κανένα παπάρι στο στόμα σας όλοι εκεί. Πιο εύκολο. Αυτό είναι πιο εύκολο. Χαζοαριστερή, αχαζοαριστερή. Α, έτσουξε λίγο, 4,5% πήγε το κουκέ και παίζει το παιδί του ΣΥΡΙΖΑ. Κουκουκές είστε εσείς προδότες. Απροδότες. Δοσύλλογοι. Να το πω δηλαδή, οι γαμμένοι, οι έτσι. Εσάς παρακαλώ, είστε κυρία, δεν μπορείτε να προσέξετε λίγο τη γλώσσα σας. Να προσέξω. Στο ραδιόφωνο μιλάτε. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλησπέρα. Απώς ερωτεύει Θεός και ευχηθώ πως άπασας και άπαντας. Γιατί γαμμίσε όλο αυτό μέσα. Δεν τρέπεστε. Δεν εσχύλιστε. Α, όχι. Δεν πρέπει να απαντήσω. Δεν έχω απάντηση. Ρε μα, τι που λέτε που λέτε αυτό μέσα. Τι είναι αυτά που ξερνάτε κάθε μέρα. Ο Θήμης εσύ, ντροπή σας.